دا هر قسم اسلامی کیسٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار سورت القصص دے نازل شوئے پس دا سورت النمل نرے زکا مویلو دا نزول کی اوبل پسی دے ربط دا سورت دارے چی سور فرقان نا نمل پورے یو مسئلہ دا توحید را روانہ ہو چی برکات ورکون کی اللہ رے فرقان کے پائے عقلی دلائل شعراء کے نقلی دلائل نمل کی داغیت بوجھے دد تیزی اور کی دائے پر تبلیغ واقع دا موسیٰ علیہ السلام اور سودا مسئلہ لکا سنگ چی سور توحاد تشجید پارا اگر طریقہ دلتا ہوں دوہندار دمک کی صورت آخر کے الحمدللہ سیوریکم آیاتیں دد دباد آیات بیانے خدا ویلو سیوریکم آیاتی من آیاتی ہی حلاک و فرعون راشد خدا آیات تو گو رکا فرعون غنتا کے حکومت انہیں اولٹا کڑل دار توحید دلائل نہیں کر چاہے تباہ و برباد کر دو دارنگ دا تتمر دا واقعی دا موسیٰ آگے تی موسیٰ واقعی تفصیلا پیش کرا خدا اول نے خنوہ پیش کرے گا دا نبوت نمخ کنی حالات پاگے کنو فدی صورت کے باغ حالات دی دیتا دا آیت تتمم ہوئی دعوت صورت بسی رب تسمی دانے اجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا وشجعنا بقصص موسى یا اللہ مولا شجاعت را کے پا بیان دا موسى قصص دا بیان نے لنجاہدا ونہدم بیوت المشرکین اللتی کبیوت الانکبوت چون نڑوں گا کوٹے مشرکانو چھے دا بیوت الانکبوت بشانتی ری دار صورت بی تسلیل رسول بتشجیع بواقعت موسى اے نبی تسلی ساتا بادری کوا دارت موسیٰ غنت حالو گورا تشجیر پارت درم دو ماخذو گورا درم آیات کیوئی نتلو علیکم من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یومنون پتاوانے بیانو باز خبر دا موسیٰ و دا فرعون پتاوانے بیانو استاد تسلی دا پارا ازیر بی پکی بانو علیہ اللرام آخر کے وقت یاکے ہوئیں ستاسی ولایا سدن کان نایا تلا باد اس ان سے لتی لائک وا دنڑی دخرے دایا تنہ شکل تا تنازل شین و دو الہ ربک رب تا دعوت کا نہ مشرکان و ممانان دت تحزیز ہوئی تحزیز پر مسلمانی دادری صورت دعوت باقی توحید پر کے تفصیلن نے مقصد دے صورت اصل کے دے منع دے اتباع داغی کافران و مشرکان و پیرانو نا مشرک پیر کافر پیر پسی بے اتباع نہ کہہ لیکن خلقو چے فرعون پسی تلل کروں دا سے انہیں شیخا دیو جنہ توحید دپارا اتش پیت آیت کی ہوئی اٹا سر سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون ما کانا لوم الخیران در مخلوق سو وسن رسیم اللہ پاک در شریکان ہونا او یا آیت کے مر پسی ہوئی وہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم الیہ ترجعون بل لا نشتہ حمل تول پا دنیا آخرت داغرے وہ رد سرے رد شرک فی العلم کو نحش پہ تایب وربک عالم ما تکن صدورہم وما یعلنون نفی دے شرک فی تصرف ہو کو مخ کے آیت کے متش پہ تک ماں کان لو مل خیارا رستنی آیت کے ملا الحکم ہوں واقدار ہوں بل نشترے غیب دار ہوں بل نشترے بلکہ لا الہ الا ہوں عطا کی آیت کے ہی گیا آخری رد شرک فی دعا اور توئی ولا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شئن حالکن اللہ وجہ لہو الحکم الیہ ترجعون دا پینزہ مسئلے منے ہاں پینزو یہ ختمی اللہ سر بر جاتا رہا مدد شمو آئے بل اللہ گنے ہر شے فنا گنے لو الحکم اختیار صرف دخدے گنے ولے ترجعون رجوع صرف اللہ تا گنے دا پنزا عقیدے رکھ لکے کر پنج پیرے ویخا دا توحید پر طریقہ پیش گئی گور دا تتمر مکی صورت مکی صورت کے رد شرک فی العبادت عمر تو انا عبودا دیکھے رد شرک فی دعائے ہوگا کر ادھے جو بندگی دا غیر اللہ مکوائے دتوئی بلنا دا غیر اللہ مکوائے ار کلیش پری کمویل منو دے اتباع دا مشرکین و پیرانو نا پدے ہو جد آئی براعت پر ذکر کئی دوش پیت آیت نا وَيَوْمَا يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَا شُرَكَائِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ سشو شرکا چتا سو پیدائے کولے حقیب اے ربنا ہاولائے الَّذِينَ اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّنَا اِلَى اِقْمَا كَانِيَانَ عَابُدُونَ ہے وہ تب برات پیش کیا ولی پدا سے مشرک پسی روانی ولی مبتدے پسی روانی سباب آغستان بیزار شیخ اجمالی خلاصر صورت دارا اول تمہید بھئی بیا تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا تشہید پارا بیا صداقت رسول دے دائد دلائل او عقلی دلائل دی دا توحید دا پارا آخر کے واقعہ دا قارون او مور متفرعہ پا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بھئی تفصیلی خلاصے دارا دیکھ درے بابو نے اول باب دے سلور سلیخ آیات پوری اول دے ترغیب قرآن تا دویم آیات کی بیا اجمالی قصر موسیٰ علیہ السلام سلورم آیات کی سلورم آیات نشورو تشپگم پوری دا اجمالی مطلب دے بیا واقعہ تفصیلی دے موسیٰ علیہ السلام منگ دا در تینزو مقامات کے تقسیم ہوا عراب کے پشپگو کی تقسیم ہوا تینزو مقامات کے تو وہ میات نہ شورو دا مقام اول تصوار لسپورے در مقام سو خلاصہ دا کیف وصل الی بیت فرعون بس دا خلاصہ دا کن دا موسیٰ علیہ السلام چی مور کر پیدا ہو دے دا فرعون کور تسنگا و رسید اد تسنگا لارے خدای قدرت کار دے دویم مقام دے دوی شاد پورے اے کہ وہی کیفا وصل الی مدین مدین تا ولی ورسید دا پس چلو شو چھنا مصر نا مدین تا لڑا درے مقام دے کم دیرش پوری معیشتو فی مدین و حصول الی شعیب مدین کے سنگ جوندو شعیب تا سنگ ورسید شعیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشوا اب تجون سنگ تیر کر سلورم مقام دے پنج دیرش پوری بیا پائک اعتان نبوت لی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا پلار راتن پیغمبری و تمہیں لوشوا موجزات و تمہیں لوشوال پنزم مقام دے سلور سلیخ پورے اصول ویلا میں سرد دے بیا مصر تر آگے پس پتی دے ادھر ہو لیا ولی دے مصر نروس و حالت خوب مخ کی سورہ شعراء کی تیر شل کا غیل تا بیان کرو خا صرف حلاکت دے فرعون مختصر بیان کر دویم باب بیا شپیتا آیت پورے دے سلور سلیخ نشپیتا پورے دیکھ صداقت رسول بیانی ما کنت بجانب الغربی ما کنت تو حاضر ناظر نہیں کر دیتا دلائل ہوئی صداقت زجر لمن کریل کتاب دیتا سلوی خیات کی تو خدای کتاب را گئے دی نمن ترغیب دے قرآن تیو پنزوس کے اور دلیل نقلی دمخ کی کتابوں میں دمنون کو دائی لصفات دو پنزوس آیات نو گورا نیکان خلق دی لس صفات دی پکے زان کے داسی صفات پیدا کے دا نیکان دا لس صفات دی رائمینس کے نفی دا تصرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دے واقدار نوے شپک پنزوس کے انکا لا تہدی من احببتا تخویب دنیویت تا پنزوس آیات نوے دشپیتا آیات نروستو آخرہ پورے تزہید فی دنیا پیش کی شپیتا آیت کی فمتاع الحیات دنیا یا تخویف اخروی دے پو برات دالے و باطلو دو شپیتا نا یا رس تو پنزا آخری دلائل پیش کری پو توحید باننے دا تشپیتا آیت نا دیکھا پنزا مخی سورہ نمل کی مو دیکھے بم پنزا ہی بیا تخفیف دنیوی پو مثال دا قارون سرے پیش کرے رہے دا واقع بیانی نشپا گویانا آخر رکو کے امور متفرعہ پو واقع دا موسیٰ علیہ السلام زمین دا نبی دا پارا اغل دا سی چلونو تالم دے دا غپو واقع کے دا چلونو ستا پو واقع کے ممدائی آخر کے آر توحید مسئلہ و تشجیع لیکن منچے بیان کرل دا صورت امتیازم پدے دے تفصیل دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا ابتدانا واقع دا قارون دا بکی قارون درہم امور متفرعات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور دا موسیٰ باننے سلورم درے سوالات دی دا مشرکانو نا دا قیامت پر از اگر دا رسول صورت پمینس کی راضی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم دا غیلہ چی اختصا بالکبری آئے والعظمام کبریا عظمت دا خاصا رکھا رحمان دا تیام کری نعمتون اخفلال ایمان والکفران تام دا سے خردے دی کیوں جنت فانی دے چمکار سوک دے سوک چمیار دے کر جنت پانی دے زناور دے رب تارے پکوے خدای نبوزی زکا پانی دے مونگ دا پارا خو باقی دے اللہ و تم نبوزی رحیم دے خصا بنے میں عباد الباس علی علی قان دا سے خرم اشتخو اخور تے اترائے کل شین آلی کن برو سرائشی کانا خرا اخو لا تائے لینے زان مستمبت جوڑے گے آ کافیری چسو کوئی چی جنت پانی دے دا مسئلہ و توخ ہے کبر خبر رکھے تو بہو باسا دور پائے کہ سباس چاہ مولانو کڑے رہے اگر چمگے نمن وہ تو جنت پائے کہ وہ تو سرار مولا پاس نے اکڑ کو جاہلان ہوئے اور کافر ہوئے کہ جنت تفانی ہوئی رحیم ذات تے چھ خاص کری پنے متنوں پس سباس نال علی قان تواسیم تلک آیات الکتاب المبین دایا تن دی دائے کتاب چھ بیان کرے دا حق و دا باطل فرق کرے دے فرق دا پارے واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون امراوڑے دا فرق دا پار رکھا او گو رہے خدای سنگ فرق کرے مبین پرے دلیل نقلی دلالت کرے دا دا صورت منگویل تشجید تسلی اول دے درم آیات کے بیانو پتا بانے باز حالات دا موسیٰ و دا فرعون خدا حالات بھی بالحق پرشتہ دا بد فائدے دا قوم دا پارے سی مان لری فائدہ پکی دری دا سمانا اے نبی تم تسلی ساتا استا مرگری دم تسلی ساتی دا فرعون اون تا خلق دی چتا سلا تکلیف در کئی دا ملک نہ بم شڑی مکے نہ بلار شے مدینے تا بلار شے آخر بدیا اللہ تا سلے مکے تراولی دا فتح پا توربانی لگ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام تلو دا ملک نہ پال تیر دیر روزی تیر کرے دا شعیب علیہ السلام سرا واپس میں سر تراغے خدای والا فتح ور کرے لگا دی طویل قومی یوں میں منگا ویلو قرآن چکل اگد قیسہ کئی گا نمخ کے نئے راغونڈا کی خوا دا گور دو درے ایتونوں کی راغونڈای ہے اللہ ازی اگدو لیم شما واقع لندو لیم شما مختصر ہے گورا یقیناً فرعون لو اکڑے واپس مکہ کے ہم گرزولی ادارے اہل لرا مختلف ڈلیم ظالم سیاسیان و کاردائی چھ پمل کے اختلاف جوڑ کے اخپل حکومت کئی دار فرعون حکومتو جعل اہل شیعان مختلف ڈلے پکی جوڑے کمزوری کڑو یا ڈلا ددینا دائی نوے خدمتون آغستل اگیل اقتدار کے بالکل ایسا نوار کولا اول ڈلے کو اقتدار والا گرزولی وا حلالو لے ددی زامن پیرا کی دن کی بے حیاء کو لے ددی زنانا یقیناً دے دا مفسدانو نموم فساد کو ملک توحید بند کرو دا خود دا ظلم دا بن اسرائیل زور تاریخ ہو ونوری دوسرم نمی تاریخ غختما چے سانو کم پائے کسانو چے کمزوری شوی بزمکا کیم او بگر زم زدی لرا ائمتن سردارانی مامان او بگر زم وارثان فضائد فرعون مانیم او زیب اور کم دی لرا پزمکا کیم او بخیم فرعون و حامان و دائی لخ کرو تا من ام ددی دا طرف ناغش چاگیتن یرکولا اللہ وی ما غختن پا بن اسرائیل و احسان کم امامان تن جوڑم وارسان تن جوڑم زمک کے والا تمکین کم فرعون تم اخل آغش چاگت بچ کے دا چی زمان حکومت بدل نشی او خدیت بدل ککن تفسیر استائدار دا خو مختصر خبر آ واحنا الى ام موسى نرزیم دا اول مقام موسیٰ علیہ السلام پیدا شو بیا دا مور دا غیگنا دا فرعون کور تا سنگا و رسید دا سنگا چلو گر حقیقت کی را ٹول تسلی پا دے دا چالت موسیٰ جون کر ٹول دا مصیبتون جون دا اور عجیبہ دارا دا خدای دا نیک بند دا سران چکل ابتلا تیرے مصیبتونی چتو سر امینہ کہہ رہا ہوں پتاوا مصیبت راجی پتاوا ہم تکلیف مور دا مصابہ نے تکلیف خوربہ نے تکلیف لیکن دا خدای تکلیفونا گوارے خالص تکلیفونا نہیں ورسر پمینس کے اکرام پروتی خواہ تسلی پرتی ورسر واو خینہ او خینہ ذکر ہوئے اگر چمل کے داو کمو چی بچی پیدا کی نا لالوائے دا وحسد الہام منگ الہاموں کو مور دا موسیٰ آتا ہوں پیور کوانے بچی لرا کل چیت بدر یری گنوائے چواف در آپ کے یری گما غم جن کے گما یری گما چیدے با حلاب شی غم جن کے گما دا پوجود آئے یقیناً منگ دے تاتا واپس کو وہ گرد ہوئے دا مرسلین دا حضرت موسیٰ مور تا وحی اکڑا وحی من الہام دا نمون اکثر لکھی کا نا یار ادھر موسیٰ علیہ السلام نمور سے نمو خا وہ کتا تو سڑے ہوئی جس طرح نمور سے نمو دا اس کا خبر ہی خدا نمنی اگستی نے سڑے تاخلے ادے وجہ نہ مفسرین پکی گڑبڑ خدا گڑبڑ کری چول نمونہ اخلے نا سو کوئی یو حانن سو کوئی یو خابز وہ پیا نمنا ٹین جی کر نمنا معلوم ہوتا دا مقصدی خبر ہی نہیں چی جی نمے سو نمے سو خا ہاں اسمائی یو جینے ولید بانڈا چائے آگا بانڈا چائے خزے سے شیرو نوے اسمائی خدا سے نکار کے کار لرکھا نگا خو نبو تلیمان کی زیب بزیب امیلی دو تے ماب صحا کی یرتا خو دیرہ فسیح خزے پھر اسو شیرو نو ہے آگے ورطوے او بعد حاضر آیت فساعتن ددی آیت نرستم چرت سوک دا فساعت دائے کولیشی اگر یہ کم آیات ودایت جو حینا الہو میں موسیٰ نرزیم الاخری ویولی ذکر چی جمع کیا بین امرین و نحیین و خبرین و بشارتین فیوائیت کے خدایت و امر کری دی ارزعی ہے القی ہے دو نئی کری لا تخافی ولا تحزنی دو خبر ور کری دو بشارت ہے کری دی انا رات دو ہی لے کو جائلو من المرسلی دو کر خیائت تے گو رسول فساد بلاغت نہ دل دو خدایت کتاب سے مقابلے کے مرہ انا رات دو ہی لے فتقت ہوتا ہے دماجو اور کل شدا پہ او یاری دخل خبر شل نصر پر سندک کیوا چول دریاب کیوا چو دریائی نیل ورت ہوئی فتقت والو فرعون رکشت کا لل دو بونا فرعونیانو ابو کی بکسروانا خادمان رکشت کو اللہ ہی سنگ رکشت ہے لام تلام غائب ہوئی دیکھو تنو خبر لدو للموت وابنو للخرابی دیکھ لام دا غائی خوا لام دا عاقبت لدو للموت لدو لعاقبت الموت وابنو لعاقبت الخراب عاقبت دارے چیشی و ددی دشمن و ددی غم یقیناً دا فرعون و حامان و لخ کرے ٹول خطا کارو دے ابتدان کار دا خطایو کو علیہ کو نبا مرو چاہتا ہوگا نا خوشی رو چاہتے کو بس دا خطا بنیادی دان لکے خود خاص روچتے کو ظاہر خبر وہ پرانست نہ پائے کہ بچے ہو دیر خیستہ بچے فرعون وے دا بنی اسرائیل چر تک ورزول لے زما دیر نہ بس دے وجل غاڑی خزے اور تے چپشا غلش کڑ دے کہ او ال خزے فرعون حضرت آسیا قرۃ عین لی ولد یا خوال دستر کو بس زما یو کستام کو خین استابم اگے رستو کھا زما خودے ہوئی زما پستر گی اخی زما و بچوئے میں وجنے امید دادے منگلا با فیدر آکیم امید دادے چو بے گرزو دا بچی پزائیم تا بچے نکی گیا فرعون عبدالا نکو دے با ولد سی دے پزائی مانے گا دے پار ولد نہیں سیخا دی پویدل نا خا گور آگی ویلو چی منگلا با فیدر آکیم آگیل اخوار کرا فیدر اخو مومن اشوا کر اللہ پہ محبت واش ہو رہی مخ تیر شو القیت علیکم محبت منی ددا سے خود محبت پیوا چو چے فرعون غگ نہ شکول دے یارے نا دا مطلب دے وجلے اس کم دیش خیر خبر واسے مور دے موسی علیہ السلام سر ڈیر غم دے شو سبا شو اشپت رشیز کا اسبہ ہوئی سبا کو زرد مور دے موسی علیہ السلام فارغان بے قراراں فارغ سمانا بے قرار آ صبر نہ فارغ یا فضیان ہوا گھبراہٹ والا بولے گھبرائے لے کہ دشمن کر تلے یقیناً نس دیوا چے سہارے کڑے داغ پپارا کہیں حکم گا کلک والے نیرا سے بدل دائیں جے تک کرامت ہوئی اللہ عالم و مینان و ظلم کلکئی رب تے قلب اگے تو ہوئی تا اصلی کرامت تے جزڑے کلک صبر کی کر دیر پارے چلے تکونا من المومنین شید یقین کون کنا پو فادوا دیم مومن خدا امخ کی وعدہ چی خدا کڑے چی پائے یقین شید وقالت لے اخدے قسیم خور دا موسیٰ علیہ السلام تے ہوئے خور دا غینم یا مریم یا اکسم قسی زور پسی اور پسی کنا ورشت تکو معلومات کوا چیزا سی چل کی فسائے وقت قتل ذرے دا طرف نہ ہو دین پیدل چدائے خور دام غولار دا سراغلے دا فرعون کرے دیر خزی راجہ مدی و خلق دی فرعون میں خلن ہو یا خزی دی بچی لو اس دپر انتظام پکار دے سچے لکو مرزے راغوار کن یو اے راغو اختا بلے شاب دی بچی لو تپے اور کہیں بلے تپے پے اور کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام خدا داغی پے نس کہیں من اکڑم پدی بانے پدبانے مرزے مخید مرد دنام حرمنا مانے من اکڑی میرے مخید مرد و پسینا ہزیس مرزے تی تب دنخل کولا فقال دا جنے را نزدیش و دیوئے ایو خیم تاسو تا یو کورنائے یکفلو نو لکم پرن و ددستاسو دا پارکیو دیوئی لو ناسخون واغیبئی دد خیر قوام ابن جوزی لکھی حامان اور توے اور فرعونیان چتھ جوڑ دے پی جنے تو نے چو ہم لہو نہ سے ہوں نہ دد خیر خواہ دی خیر خواہ ہو گئی چھ مور بھائی کہنا لار بھائی کہنا اگے اور تے پاگل اپ ضمیر نہ پوئے گے اپ ضمیر نہ پوئے اگے اور تے دا لہو ضمیر کو بادشاہ تراجے دی ضمیر خراب کی خواہ نور لزا کر اغلی استقبل بعد ہو نو نزدی اور تفرز دن آئے تو زمیر نراجی کنو لر بوزی تتاو تا پا زمیر نا پوئے گیا حامانم پا دی زمیر نا پوئے گیا ہم لہو ناسیون زما دامانا چی دی در بادشاہ خیر خواہی تازو خیر بلٹائی خواہ فرددنا الامیم ورش رائے والا کن رائے وستا مور تی تے چوا چونو بس آگا چوکیو شورو کو بس تیرا دل شور ہو وہ تے دا بساتی ساتا اور دروازے بتا لے یو شرف ایدر تو اخل کافر و مال لے خیر واپس کم دے مور داغتا دید پارا چلا اس طرح کی یقی و غم جن کی گی نام خپا نہیں اللہ اولیاء بانے تکلیف راو لی خسر خوشحالی ادید پارا دے تالم چی دے یقینی پدے چی وعدہ دا اللہ رشتی نے واغ وعدہ چی نارادو الیک وہ اکثر خلق ہوئی گی نا بے صبری ہوتی خان پر اس صورت کے دو فکر چیز تسلی و تشریح نبی تا واقع موسیٰ علیہ السلام دعوت صورت چاہ تشریح دا سورت اول کے ذکر شوا آخر کے بمرا جی یا اجمالی واقع موسیٰ علیہ السلام درہ ارتنو کے بیان شوان یا تفصیل دو واقعی شوروں پائے تفصیل کے اولنے مقام بیان شو اول مقام کی دا کیفا وصلہ الى بیت فرعون موسیٰ علیہ السلام پکم طریقہ فرعون کور طور سے وڑکوالی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تکلیف ہو دا غپ مور بانے دا تکلیف سرا سرا خوشحالیم مور تا پیدا شوا ندیزن ادوین مقام نے ادازی یوی شاید پانی ختمی ہی با ددی مقام حاصل اغدار چکیف وصل الى مدین مدین تدی ولی ورسی داغی دپارا اللہ اس سبب جور کو سبب سو موسیٰ علیہ السلام دیو بنی اسرائیلی سرم امداد کو تعاون کا مظلوم اخلاصا ظالمنا پدی و جبان دی دا سبب جوڑ شدیر پار چاہا نمی سر نوت مدین تلڑ دا قبل نبوت حالات تھی تکالیف ذکر کی پا انبیاء قبل النبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما ہر کلچ اور رسید زوان اخبلتا او برابر شم اشد وی دیتا چی طاقتون کمال کی اور طاقتون چی پہ شباب کی نایت زوانی ہوئی وستوا مانا استحکام پورا شم پورا والد استحکام راضی پہ قوت زوانہ سرا چھ بعض مفسرین لگی چھ تقریباً استوا راضی دا دیر شکالو پہ وقت کے دیر شکالو ترسے دلے ورکرمنگا دتا فیصلے او پویا حکم پیغمبری نا ذکر دے نبیشے لانے لیکن کم عقل کی مضبوطی پاغے فیصلے کی اور دارنگ علم شریعت قبل دا نبوت نہ ملائے گی مضبوط والے دا عقل اور علم دا شریعت مندلور دارنگے بدلور کمنگا نے کمل اتان داسن کی در مصیبتوں د تکالیف و جزا داخل شو خار تا پا وقت دا غفلت دا خندائیں گے داخل شو خار تا سمانا دے فرعون کر چو سے دا نابادی دا فرعون خار نباروان غفلت بے لکھی غرمے وقت تا غرمہ کے خلق پا غفلت کی دا وقت کی چراغے وی مند پائے کے دوسڑی جنگ یقتتلان مانس جنگ کول وہ جنگ مفضی و قتل تھا معمولی جنگ نہ ہو کنا نزدے و چیو بل و جلے دایو دا ڈلی دا موسیٰ علیہ السلام دا بلو داغ دا دشمن نام شیعہ مانی داغا نسبیو مانے د بنی اسرائیل نہ ہو دابل دشمن ہو د قبطیان نہ ہو بے یو پر ابل بانے ظلم کا پائے ظلم کے اقتتال جوڑ شو بگارے پہ کا پس فریاد طلب کر ددنا سڑی چر ڈلے نہ ہوں پ مقابلہ داغ چاکی چر دشمن نہ ہوں استغاثہ ما تحت الاسباب ہوئی خدا دلیل و پریبانی چپد بانے دیر ظلم کے دو ذکر استغاثہ کرے پس پسو کو غلام موسیٰ علیہ السلام فقضا لے پس خدے مرگ را اس پاغبان نے وقت دے دوئی جو گوتی جمع کی ادا گٹ گوتا باسی ادا سے موٹے تے جوڑ کے خان پسینہ کے وہ دیر پا رہے ہو شراغ نے جدا سی وہ فقضا لے قضا کی ضمیر اللہ تراجے قضا اللہ والا موتی اللہ دا قضا مرگ فیصلہ اکڑا جونے والا ختم کر حضرت موسیٰ کو زمین سڑے مرش او موسیٰ علیہ السلام دارے دامل دا شیطان یقیناً شیطان دے دشمن گمراہ کو ان کے اخکارام اوے ویل یا ربا یقیناً ما نقصانوں کو دزان مخبل پس فما بانے پر دوا چاہیں پس اللہ پہ پر دوا چولا یقیناً اللہ دے پردہ چاہ ان کے مہربان حضرت موسیٰ علیہ السلام سڑے وجل دے خدا اتفاق دے تو کل مفسرین پڑے چرا وجل آمدن نری قصدن نری قصد اکڑو صرف داغد خلاصولو دار دفکولو او خطان پاغبان مرگ را رہے سڑے وطن جدا کئی ظالم چرے لگ مکبانی ہوئی چاہ پاشا او پرے کیا آغا مرشی نو دیتا قتل خطائی ویلی کی نو پرے لحاظ داس گناہ نے لیکن تفسیر کبیر اگر سورت شعراء کی لکڑی کہ حشویہ اور ددے نے استدلال کرے کہ ہذا من عمل الشیطان اور رب انی ظلمت نفسی و فاغفر لی دین معلومی کی شہدا گناہ کرے لیکن دا صریح نرے پہ گناہ کی ولی حاضہ میں عمل شیطان دیکھ احتمالات تھی دامانم کی حاضہ مانے دام مقتول چرے من عمل شیطان دے دا لخکر دا شیطان نوم عمل الرجل کلوی لکی دا جنتا لخکر دا دویم احتمال دار حاضہ دا عمل دے سڑی چرے دا عمل دا شیطان نو حاضہ مانے عمل دے مقتول ظلم دا دار شیطان عملو اور شیطان خود دشمن دے مزل مبین پریو جا سڑے دا سکار تو تڑی پائے کہ تباشی در مدارک موسیٰ علیہ السلام نخبل عمل نسبت شیطان تکڑی نو عمل نسبت شیطان تا مستلزم نماسیت نرے. حدیث کی راضی تصاوب دا شیطان نرے سڑے چار گے کی کنویدار شیطان نرے. یوشا علیہ السلام مخ کے ویلو ما انسانی اللہ شیطان شیطان پا ما نسیان راوس نو کل ما نو سبیل شیطان لا الزمان تک یکون معصیتن دا قیدہ دا ملازمہ نشترے چکم شے شیطان تا منصوبی نو گناہ جی بلکہ شیطان پہ خوشحالی گی. دیرا حدیث مونگا چے لولو نو پڑے طریقہ چیو عمل بانے شیطان خوشحالی نو ذکاغت نسبت کی جی پڑے کار شیطان خوشحالش چی خدوس با موسیٰ تس تکلیف جوڑ شی گا ذکاوتا نسبت کرے رہا. دا دویم خبر ہے رب بینی ظلمت و نفسی دری خمخ کی من جوابات کروں چی نسبت دا ظلم مستلزم دا گناہ نرے ظلم کو یو کلی مشکک دے گا نقصان دا برختم ہوئی ماخ پل زان نقصان تا اترو چی دا سڑے میں قتل کن اس با ما خلق خامخا دا دے ملک نشڑی دا زمان نقصان دے گا دا مانا تصویر روح المانیم کہ یا رست و نفسی لطلف زان میں ہلاکت تا پیش کر ولی ذکرہ سبب دے دا قتل زمان اس با خلق ما وجنی دیتا نقصان ہوئی. یاد امام راضی خبرہ ظلم اطلاق دا انبیاء پا مقام کے خلاف اولا بانے کی بے اجازت تا چیوکاروشی بس آئے تری ظلم ہوئی اگر جیسے گناہ نے خلاف الاولا فاغفر لی لفظ پرے وانے مقیم ویلو مغفرت لفظی مانا چیزا پردے تو ہوئی پٹول جمن غفیر جماعت پٹون کے غفر مانے پٹول روح المانی لکلی فاغفر لی مانے فستر علیہ خدایا پما پردوا چاہے فغفر لہو ناغ پہ پردہ واچولا پردہ فی ماں بین و بین اللہ دیتم فغفر لی ہوئی پردہ فی ماں بین و بین الخلق دیتم فغفر لی ہوئی چو خدا ہے اس رابان اس حکم خبر آئے خبر شل لیکن روس تو دا سے چھ دے لان دینے کا کنا دا پردہ پورا ہوگا بل انبیاء علیہ السلام بخن غواری دا غسیز نا چاہ پاسل کی حسنات اگر نہیں کہی لیکن بیام دی حسنات الابراری سیات المقربین پر بنا بانی ہوئی فغفر لی تعبدن دیتا تعبد ہوئی اللہ نے دماغ فرد سوال کیا ہے تو بندگے پر بنا بانی چی ربا ساجز بندگان قال رب بما انعمت علی او موسیٰ علیہ السلام ربا پدی وجہ چتا پا ما احسانات کری چاری بزن مددگار دا مجرمانو رب بما انعمت علی دا مخکنی نعمات مراد دی. تار فرعون دا قتل نہ بچ کریم, تارخ پل مور پگے کل ویکڑیم, دام نام دے شدا غفر لہوں, دتا لاپ و الہام سر ثابت اکڑا قبل د نبوت نہ الہام عزت معافی اس پروام کا تدے نام پس لکی اغوی فلنکونا زیرا للمجرمین, چرے باز مجرمانو مدد نکم. گرد دین دانم عالمی کی چدام مرگر مجرمو چھ مجرمو نو سبال دے بیاو لی داغ امداد کی اننے والے امداد کا تدی جزا اصل مقدر دا تفصیل دارے چھ رب بیمان امتا لیا لام تنعنا عن مثل عز الفعل او فلنکونا زیرا للمجرمین, رب تا احسان کرے دیں نہ دا سکار بزبیان کوم بی اجازت ابین کوم بے احتیاط ابین کوم, ہاں دام دا چر مجرم امداد بم نہ کوم دا مجرم خو نہ کوم دا مستقل مسئلہ دا سڑے مجرم نو بلکہ دا ظالم دے مجرم بیمان امتا لیا لام تنعنا عن مثل عز الفعل فلنکون زیرا للمجرمین. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقبهم, سبائے کو پائے خار کے یریدون کو انتظار کہوں یرخ وزر کے جو سڑے میں منجل رہے خلق برا تا غصائی اس پر آشی پولیس کو بمینی سی دے پدی یرہ کر دے دا اناگاہ کا سڑے چھ مدد غفتل ادنا پر ان یس سر خوبیا و تچغی والی برونے بنی اسرائیلی مظلوم بیا لگیا رے بل سڑی را گیر کر رے بل ظالم دنا مدد غالی یا موسیٰ لرا مدد شی شابزا او ایدتا موسیٰ علیہ السلام یقینا تیم سرکش کارام غوی و مبین اغت اے غوی ہوئی پرے مانبانے چارو جنگ جوڑا ہے اور پرون تو سبب دے زمارا عمل نو سبب دے عمل دب وجنے اور تغوی ویلو انکا لغوی مبین ظاہر دار چھتا ہے اسرائیلی دے ویلی چار وزی بس جنگ یوکڑی بل سکار دی نشتر ہے چا بوائلے نو تا سوکو نو آل چار دخ چار آئے خیر اور سبب شوی زمان دا پرونے خطائے دا پارم ذکر و تغیر مبین ہوئے. دویم قولدار چی دا لہو زمیر بیاد دیدے کہ ظالم تراجے دے ظالم تے خطاب کو چخکار ظلم و لکے پسر کلا چی را دے و کا چی راونی سی آغا سرے چی دشمن دا دوارو دے دانجرے الذي هو عدو لهم ہر کلے چاہو افتا چرونی سیا غسڑے چی دشمن ددوارو دے ددوارو دشمن دیرے کی بیاد و احتمال دے یا آپ مراد تے اقیبتی سڑے رے بس کہا کہنا سن کو تیرے گو تے نو رے دا وقت دے گو تو پر ان ممسم کرو ہر کلا چیرا دے اکڑا چیرونی چی آغا سڑے چی دشمن ددوارو دے چلے گا آغا سڑے چیر دوارو دشمن دے آغا سو دا قبطی ظالم دا پرونی اسرائیلیم دشمن او دارنگ دا موسیٰ علیہ السلام دشمن ذکر دو اللہ ما ہوئے اس تفسیر چھے موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی دشمن نے موسیٰ علیہ السلام میرا دو کھڑا یب تشہ چھنن لیس صرف اللہ سوکی نیسی پرونی پا مکب آنے والے ویرنن پا سوکبانے نوام خاصلے ہونی سمن ظاہر دا اغیر آنی ہو کنا زکت اسرائیلی مزارے کا دویم احتمال پکی داو چرانی سی آگا اسرائیلی چی دشمن دا دوارو دیں دا پرونی قبطیم دشمن او دا ننانیم دشمن نن آگا نیسی بتشکی مانے صرف جدا کئیے دا سڑین اخلاصی ویل آگا اے موسیٰ آیا تیرا تک ہے چھ ماواج نیم لکا وجلے تا سڑی لگا پرون دلے کم دارے اسرائیلی خبرہ یہ احتمال دارے اسرائیلی یا موسیٰ تُرید ان تقتلنی موسیٰ علیہ السلام تو ہوئے چا اسرائیلی ہوئے دد فضان بان خطرہ پیدائش میں چما قتل کما قتل تا نفسم بے لمس تا پرون سڑے وجنے ننما وجنے دویم دار چدا کتکی ہوئے پس سبیلے دا قیاس ماننے دا معلوم اکڑا چیا پرونے سڑے بم تا وجنی خوا نن تا ما تا لاس روک دے ادی سڑی ترے غویوں مبین ہوئے یا ما ترے ہوئے دن پتہ لگی چھتا تا ما قتل ہے قیاس زنی کرے تنغوارے مگر دا چشے سرکش پزمکا کین اتنغوارے چشے تد مسلحانونا داو تا کلے اوجنے کلے بلوجنے زوروری جوڑا ہے بس دا خبر اس فرعون طور سے اسمبلی را جمع کنا چی دا موسیٰ رے مخ کی ددن زمگا خطرہ وار او گورا پرونی لالا سڑے وجلے آنے نے گورا پبل سڑی بانے عملہ کرے دا دد قتلول پکار دی ابھی ارادہ دا قتل اکڑا وجا رجل من نفس المدینہ یسعا اراغ یو سڑے دلدی طرف دخار نچ منڈے والے جا رجل من نفس المدینہ دائے انہیں ایک سڑوں باگری چدا رجل مومن آغا دے شکم صورت حامی مومن کے رازی زور مومن دے اتشتم آیات کے والتا وقال رجل مومن من آل فرعون سمعان نمیرے یا حبیب نمیرے خمالمی جدا دا سڑے رہے